Marinela, oyonko Marinela, mponi nyo selibwe Maria. Rendez-vous ya suke pa ya segon pote na yebisa yo ezalili na nga ya sika. Yebisa nga y Marinela, ozali mwasi na nga ya zomi. Soki na lobi na yo ngai monze mundi makate mpote yo lingaka nga oyonko Marinela. Maria, rendez-vous ya suke pa ya segon pote na yebisa yo ezalili na nga ya sika. Yebisa ngai Marinela, ozali mwasi na ngai ya zomi. Soki na lobi na yo ngai monze mbundi makate mpote yo lingaka nga oyonko Marinela. Bali babo ya kata, tika makambo na yo ya zoba. Motema na yo mpe kendete a Marinela ngai motema mpasi. Ezaleli na yo ya sika, ya kamwisi nga Marinela. Mobali babo ya kata, tika makambo na yo ya zoba. Motema na yo mpe kendete a Marinela ngai motema mpasi. Ezaleli na yo ya sika, ya kamwisi nga Marinela.